Вийдеш з кошари, і аж водить тебе, чабанський вальс, мимоволі танцюєш. Зате ж навесні, коли степ тюльпанами цвіте, а ти виведеш отару на простір, стоїш біля овечат, а вітер струмує, купає тебе, співає у травах. Хіба ця робота не може зробити людину щасливою? Герлига? Ну що? Колодязь оцей – моя світлиця. То моє життя на цій планеті. Хай інший живе інакше, а я так його проживу. Ну, то як, Михайле, будеш чабаном? Хлоп'я заткує від Горпищенка. Я льотчиком буду, як Петро ваш. Ага, хихикає Корній. Під стіл пішки ходить, а вже й воно розібралося. Де вершки, а де відвійки? На що ж тобі льотчиком? Допитується Горпищенко. Куди ти летіти хочеш? На місяць. О, ти щось там забув? Чи чого? Не знаю. А дуже хочеш? Дуже. І хлоп'я, вважаючи цю обтяжливу бесіду вичерпаною, дременуло знов до свого гусака. Літати. Всім літати, розмірковує вголос Горпищенко. Само ж не зна, що йому треба на тому місяці, а вже заміряється. Вже щось його тягне туди. Кудись воно поривається. Менше б поривалися, легше б на світі жилось, бубонить Корній. Для школярів та студентів всі оті поривання, поки лиха ковшем хапнуть та порозумнішають. Спокій, тиша, достаток – ось що для людини треба. Скільки живу, то те, то інше людей баламутить. Хочу знати, що вночі ніхто не постукає і не загадає збиратись. Самих лише виконавців, скільки за життя перебувало під моїми вікнами, перед скількома начальниками цей Корній на витяжку стояв. Той тебе вчить, той наказує, той повістку вручає. А ви мені спокою дайте. Нічого не прошу. Ви прийшли на світ, щоб пожити, і я прийшов пожити. Тож не чіпайте мене. Роботу роблю, профспілкові плачу. А що я думаю? Яке кому діло? Може, моя чабанська радість – це просто отака он тополя. А під тополею стіл, а на столі – пляшка, де я в затінку після роботи сиджу. Мало цього людині, мало Корнію, каже Горпищенко. Ось вони, сини наші. Їх 100-грамовим щастям не вдовольниш. Уже для міжпланетних польотів гартуються. Одного спрага палить, він напився та й втерся. А є ще інша спрага. Йому хочеться землю свою в ореолі побачити. Спитай його, на що йому той ореол? На що ті планети? Ти щастя шукай, правди в усьому дошукуйся, а не нових світів. Та тільки якраз в тому шуканні, може, і щастя його найбільше. Така вже, видно, природа людська. Відімкнув 9 замків, хочеться відімкнути 10-й. На що ось я, в якому вже віці, а й то стою іноді в степу, задивлюся в небо, і аж признатися соромно, самому політати кортить. Хоч би один однісінький раз отам, де вони бувають, і собі побувати. Ну, хай би там парубком був, то й не диво. А то ось скільки живу, стільки й бентега в душі, і кудись тебе тягне, чогось прагне душа. Живеш тут, а надить тебе не тутешнє, краї далекі, як люди далекі живуть.